another tequila sunrise, staring slowly across the sky. Said goodbye. He was just a hired man, working on the dreams he planned to try. The days go by. Every night when the sun goes down, just another lonely boy in town. She's out running round. She wasn't just another one, and I couldn't keep. Ja, Sunrise. Dat is wel een mooi begin van het programma op zo'n donkere novemberavond, toch? Goedenavond. Tot middernacht, de late avond, het Harry Kuipers. En dat was dus muziek van de Eagles. De nieuwe aflevering van dit programma, je weet het, iedere werkdag is het er van 11 tot 12 s'avonds wel te verstaan. Maar je kunt het natuurlijk de hele dag beluisteren via ons terugluistersysteem. Dat vind je op onze website, gewoon delateavond.nl. Weet je dat alvast ook maar. Waar hebben we het over in deze uitzending? We gaan het zo dadelijk hebben over de mango-momenten. De mango-momenten. Nou had ik nog nooit gehoord van de mango-momenten tot aan vanavond toe. Maar zometeen dan gaan we dat maar eens uitleggen, want dat heb ik zelf ook nog wel een beetje nodig. Herman de Bruin die doet dat. Zijn mango-momenten. Midas Dekkers komt straks ook weer langs. Een groot verhaal over een heel klein beestje. Hij gaat het hebben over de mus. En nog wat verderop in de uitzending, dan gaan we een keertje stilstaan bij Stichting De Geuzenpenning. Die zet zich in voor mensen en organisaties die dan zich inzetten voor mensenrechten. Nou, daar horen we zo meteen meer over. Wat ze allemaal doen, hoe dat gaat, wat voor nut het heeft, wat voor effect het heeft, enzovoort, enzovoort. Ook daarvoor zorgt Herman de Bruin. Die heeft dus een stereo optreden vanavond. En natuurlijk heel veel muziek. Laten we maar eens ABBA draaien. Want dat vond iedereen toch zo leuk in de jaren 70 en 80. So I dealt you the blow on a Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebraley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Mano Chao en clandestino. Dat was dus niet helemaal legaal, mag ik aannemen. Wat wel legaal is, is Herman de Bruin. Ja, daar komen ze hoor. De mega, wat zei ik nou ook alweer, de mega mango momenten. Goeiedag zeg ik, kom er bijna niet uit. Hoe zeg jij dat nou nog eens, Herman? Hoe heten die dingen? Wij gaan praten over mega mango momenten. En dat is in het ziekenhuis, maar hoe het precies zit, kan ik beter vragen aan Mark de Waard. Mark, welkom. Dankjewel. Wat zijn mega mango momenten? Ja, het zal wel over fruit gaan, maar vertel. Ja, klopt ja. Ja, eigenlijk het principe is geboren door een mevrouw in België. Die was ernstig ziek. En werd geïnterviewd door een journalist van Eén. En die vroeg toen van, waar kan ik u nou nog blij mee maken? Want ze had 4 vingers waren volgens mij geamputeerd en een been was geamputeerd door de ziekte. Oh, ja. Ze zei, ik kan nog heel erg blij gemaakt worden met de mango. Oh. Ja, de journalist kwam een dag later met die mango aan. En die vrouw werd daar zo door geroerd dat eigenlijk het mango-moment is ontstaan. Ja. En daardoor zijn er ook meerdere mango-momenten gekomen. Om eigenlijk iets te doen voor een patiënt of voor een werknemer in het ziekenhuis. Wat eigenlijk niet echt per se te maken heeft met de mango. Maar dat doen we eigenlijk wel. Wij doen het wel met mango. Ja, met mango, omdat dat het voorbeeld was. En je geeft daarmee aandacht aan de patiënten. Ik denk dat dat het belangrijkste is. 100%. Ja, zijn. Maar mango is ook iets gezonds. Ja, zeker weten. Ja. En het heeft ook een bepaalde smaak. Want natuurlijk, bij sommige mensen in het ziekenhuis die hebben soms geen smaak meer door bepaalde medicijnen die ze natuurlijk hebben gekregen. Ja. En dan kan zo'n mango er goed bij helpen om dat weer een beetje terug te laten keren. Ja, want mango heeft een bepaalde smaak die overheersend is dan? Ja, zeker. Nog zoet. Sterk. Ja, super zoet. Ja, ik ben er heel erg fan van. Maar dat is ook wel logisch natuurlijk. Dat moet ik wel. Ja, want anders dan. Ja. Want je gaat dan naar het Maastad ziekenhuis. Even bedenken. Dan laat je patiënten daar van mango's genieten. Klopt, ja. Hoeveel patiënten zijn dat dan? En hoeveel mango's? Ja, het ligt er een beetje aan. Want hoe het een beetje gaat bij ons. Wij hebben natuurlijk, we zijn een fruitimporteurbedrijf. En wij hebben natuurlijk bepaalde supermarkten die wij leveren met mango's. Mm-hmm. Maar die hebben ook bepaalde specificaties. Dus die mogen een bepaalde druk hebben. Dus een bepaalde zachtheid of hardheid van het product. Yeah. En heel vaak is het zo dat een product te zacht is om naar de supermarkt te gaan. Of er zit een zwart vlekje op. Of terwijl het eigenlijk nog gewoon goed eetbaar is. Yeah. En wat wij dus eigenlijk doen. De mango's die normaliter dus naar de markt zouden gaan. Wat eigenlijk gewoon nog perfect product is. Die verpakken wij, sorteren wij. En dat wordt dan 3 keer wekelijks wordt dat, naar het ziekenhuis verzonden. Ja, een soort voedselbank, maar dan heel in het klein. Dingen die over zijn, die eigenlijk niet meer verkocht kunnen worden, die breng je dan naar het ziekenhuis. Exact. En wat eigenlijk nog perfect product is. Ja, dat is nog goed. Hè? Ja, want als het niet goed perfect product was, dan moet je in het ziekenhuis zeker niet meekomen natuurlijk. Precies. Ja. Het moet wel leuk blijven voor iedereen. Gezond, lekker. Ja. En vindt het ziekenhuis dat prima? Want die zeggen, ja, maar wij hebben een eigen kok, die maakt zijn eigen eten klaar en die krijgen drankjes van ons. Waarom moeten jullie dat doen? Ja, nee, ja, begrijpelijk. Nee, ja, het ziekenhuis stond eigenlijk gelijk met open armen te wachten toen ik eigenlijk met het initiatief opkwam. Althans, toen wij bij het bedrijf met het initiatief opkwam. Ja. Dus nee, ja, die vonden het helemaal geweldig eigenlijk en hebben het eigenlijk omarmd en wordt heel goed opgepakt. Ook in samenwerking met de catering. Hoeveel gaat er dan naar zo'n ziekenhuis toe? Nou, vandaag bijvoorbeeld zijn er 60 dozen keer 9 mango's gegaan. 60 dozen keer 9? Ja. Ja. 540 mango's dus. Ja. En dat zijn allemaal dingen die nog goed bruikbaar zijn. Maar jij zit in het fruitimportbedrijf. Klopt helemaal. En dat is dus een mooie gelegenheid om iets te doen voor mensen die het echt hard nodig hebben. Precies. Ja, kijk, we zijn natuurlijk bij het bedrijf Totex Zotix waar ik werk, zijn we natuurlijk constant commercieel bezig. En het is soms ook wel eens leuk om dingen te doen wat niet commercieel is en waar je mensen super blij mee kan maken. Ja, en dat ze dankbaar zijn dat je dat wil doen. Dat is ook wel leuk om te doen. Ja. Nu mango's, je hebt een importbedrijf met heel veel meer fruit en groenten misschien. Gaat het nog uitgebreid worden of zeg je nou, we vinden het voorlopig wel genoeg? Nou ja, wij importeren alleen avocados en mango's. Dus eigenlijk zou de avocado er nog bij kunnen komen. Ja. Maar hou je het dus, je houdt het in één ziekenhuis of andere ziekenhuizen die dit horen, die zeggen, hey, dat willen wij ook wel. Ja, ik hoop eigenlijk, ik moet natuurlijk ook wel wat mango's hebben voor de verkoop om dit te kunnen, dragen, stom gezegd. Ja. Dus ik hoop eigenlijk dat concurrenten van ons daarop instappen en het initiatief van onze kant zien en daar meegaan voor de andere ziekenhuizen. Ja, nou doe even een oproep zou ik zeggen. Ja, precies. Dus inderdaad, kom collega's, doe je best. Ja, heb je al gedaan in feite. Ja. Kunnen mensen wat over dit initiatief lezen op jullie website bijvoorbeeld? Of? Zeker. Ja? Bij het nieuwsbericht op onze website, totexotics.com. En voor vragen kunnen ze altijd bellen. Ja, noem nog één keer die website, want dat ging wel heel snel. Sorry, dat is www.totalexotics.com. Maar als je even googelt, dan kom je denk ik in heel erg. Zeker weten. Ja. Zeker weten. Maak de maart, prachtig initiatief in het Maastad ziekenhuis. En 3 keer in de week mango's uitdelen. En de patiënten en het personeel is er heel blij mee. Zeker weten. Dank voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg. Elle marche dans les rues de la ville. Elle marche silencieuse et tranquille. Mon amour, chacun peut te surprendre et chacun s'emparer de toi à son insu. Je caresse son ombre, mais je n'ai plus le droit de la toucher. Mon bel amour, tu n'es plus que des cons. Le droit de supplier. Elle n'est plus mon amour et chacun peut l'aimer. Elle ne se souvient plus qui je suis, qui au juste l'a aimé. Elle marche et d'autres bras se tendent. Elle marche, un autre cœur l'espère. Elle marche vers une autre victime. Loin de moi, loin de notre passé. Et il s'en vont par les rues de la ville. Et ils s'en vont silencieux et tranquilles. Et moi, je vais. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. I'm looking through the window of a place that's full of people and I'm hesitating, should I go in or stay outside? It's been so long since I've tried. Counting all the footsteps that were made by all the strangers, and I wonder if they've ever met the world the way I did, or maybe even a bit. Help me get through the day, stay for a while, I'll be so thankful. Don't have to say a thing, just be by my side. I just couldn't stand another night. I'm looking at a wall that's full of pictures of tomorrow. As she smiles at me, she slowly pours herself another drink. She moves her hand through my hair. Staring at the ceiling of a house that has two faces. As she softly breathes, I'm listening to the bird that starts to sing. I can only think of one thing. Help me get through the day, stay for a condo that I know so well, but still I've got this feeling that I don't belong here now. Juist ja, dat was City to City met House with Two Faces. En daarvoor hadden we maar één gezicht, dat was Adamo en El. En toen dat nummer draaide, zo net moest ik aan mijn jeugd denken. De plaats waar ik toen woonde, ik was een jaar of 10. En vlakbij, daar woonde een mevrouw in een eengezinswoning. En die was helemaal Adamo gek. En die had ook het hele huis vol met allerlei Adamo dingen. Foto's, van alles en nog wat, reliquieën, je kon het zo gek niet bedenken. Het hele huis was ermee volgepakt. Het was een oude mevrouw, dacht ik toen, maar ja, ik was een jaar of 10. Dus dan vind je iedere vrouw van boven de 30 al een oude vrouw. Maar in ieder geval,

zwijgt, dan horen ze je niet. Dus hou je adem nu maar in en stik niet. In het donker, donker. Stik niet. Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. Sleepless hours and dreamless nights and faraways. Ooh, wishing you were, wishing you were here. Heaven knows and Lord it shows when I'm awake. Ooh, wishing you were, wishing you were. Van de Chicago Transit Authority. Kortweg mag je ook gewoon zeggen Chicago. Wishing you were here. Dat zal best. Zometeen opnieuw Herman de Bruin. Die was hier zo net ook al. Is een beetje blijven ronddreutelen. Steeds een beetje hangen bij de koffieautomaat en zo. Maar zometeen komt hij weer aan het woord. En we gaan het hebben over de stichting De Geuzenpenning. Heeft hij mij verteld tenminste. Dus ik ben reuze nieuwsgierig. Maar het is nog niet zover. Want we hebben eerst nog Level 42. Thank you. Leuke band, uit de jaren 80, maar volgens mij treden ze nog steeds op. En ook af en toe wel in Nederlands. Level 42, daar heb ik het dan over. En in dit geval hoorde je ze met Leaving Me Now. Wie er nog niet verdwenen is, dat is Herman de Bruin. Die zit hier in dat hokje hier naast mij samen met de meneer. En waar gaan we het over hebben, Herman? In de studio de Stichting Geuzenpenning in de persoon van Jelmer Teunissen. Jelmer, welkom. Ja, hallo. Jij hebt een oproep te doen. Zelf ja. Nog. Maar eerst maar even over de geuzen zelf. Even kort memoreren wat het ook weer is uit de Tweede Wereldoorlog. Ja, de geuzen, dat was de eerste verzetsgroep van Nederland. Dat is ontstaan dus in Schiedam, Vlaardingen en ook Maassluis. En dat is natuurlijk uniek, dat de eerste verzetsgroep van Nederland, dat is hier gewoon geboren. Elk jaar uitreiking van de geuzenpenning, 13 maart dus. Dat komt er ook nog aan, maar ik zei al, je wil ook een oproep doen. Ja, elk jaar horen we weer van mensen dat ze heel graag bij de uitreiking van de geuzenpenning aanwezig hadden willen zijn in de grote kerk hier in Vlaardingen. En dat kan ook als ze donateur worden. Dat kan dan voor een bedrag van 20 euro. Dan kan je elk jaar, als je dat wil, kan je de hele ceremonie bijwonen in de grote kerk. Dan krijg je een uitnodiging van jullie om dan te komen. Ja. Hebben jullie voor dit jaar, komend jaar eigenlijk al een laureaat gevonden? Ja. Ja, ja. En daar ga je niks over zeggen? Nee, dat maken we meestal bekend in de eerste week van januari. Ja. En dan, dan maken we het bekend. En dan enige weken daarna ook degene die hem gaat uitreiken. Mm-hmm. Dus elk jaar natuurlijk altijd een heel bijzonder en spannend moment. Ja, je hebt ook, dat is een heel ander verhaal. Tenminste, het heeft met de geuzen te maken natuurlijk een boek meegebracht. Dat ligt er al een poosje. Ja. Daar ben je ook heel trots op, denk ik. Ja, zeker. Dat heb ik uitgebracht samen met Jan Andersson van het Streekmuseum. Ja, in Vlaardingen heel erg bekend. En dat is gebeurd dit jaar in juni, op 6 juni, eigenlijk de dag van de invasie in Normandië. Mm-hmm. En in het boek De Donkere Jaren van Vlaardingen, deel 3, staan ook 3 hoofdstukken in over de geuzen. Ja. En ja, wat ik zelf heel bijzonder vond, ik vond in het NIOD een aantal foto's van een proces. Het Instituut voor Oorlogsdocumentatie? Ja, in Amsterdam. Ja, Amsterdam, ja. En ik vond in een beeldbank een aantal foto's van een proces tegen Nederlandse verzetslieden. En het NIOD had erbij gezet, wellicht is er sprake van het proces tegen de geuzen of de Oranjewacht. Maar ze wisten het niet zeker. Niet zeker, nee. En ik ging naar die foto's kijken. En eigenlijk tot mijn grote schrik eigenlijk herkende ik mensen. Ik zag een aantal mannen op de eerste rij zitten van dat proces. In het gebouw van de Hoge Raad in Den Haag. En dat was gewoon Arie Kop. Ja, en ja. Ik herkende ook Jan Keijnen, ook een van de mannen van het Geuzenverzet. En ook Ys Korpershoek. En op de tweede rij ook heel duidelijk herkenbaar een andere geus, Johan Smit. En in het geval van Johan Smit en Arie Kop en Jan Keijnen, die zijn alle drie gefuseerd op de Maasdorper vlakte. Ja, dus toen kwam het heel dichtbij, maar het werd ook heel duidelijk waar die foto vandaan kwam. Ja, en ook op de andere foto's. Ik herkende meteen ook de beschrijvingen van de geuzen die het allemaal hebben overleefd. Er was één geus en die zei dat alle bewijsstukken, alle revolvers die ze hadden gestolen bij Excelsior en Oost-Afrika, de springstoffen, die hadden de Duitsers op houten tafels neergelegd. En ja, dat zie je ook inderdaad. Maar ook het moment dat de rechter het vonnis uitspreekt. Ja, ja. Die foto zie je ook. En nu weet je gewoon, hij spreekt gewoon op dat moment de doodvonnis uit. De doodvonnis uit voor de geuzen. Ja, ja, ja. En dan kon je het ook helemaal plaatsen. Ja. Een heel mooi document, dit boek ook. Ook over de geuzen, maar het gaat over heel Vlaardingen. Want andere verhalen ook. Het begint met mobilisatie, de meidagen. Ja. En het gaat helemaal door. Het beschrijft Vlaardingen in de oorlog. En wat bijvoorbeeld ook wel bijzonder is, dat zijn veel foto's ook van het Duitse leger in Vlaardingen. Allemaal nieuwe foto's. Uniek materiaal eigenlijk. Om weer 75 jaar terug te kijken. Ja. We begonnen met die donateurs. Hoe kunnen mensen zich opgeven? Ik denk via de website. Ja, kan via de website, via geuzenpenningen.nl. Mm-hmm. Dan kan je heel makkelijk aanmelden. Allemaal gewoon digitaal. En dan kan je nog dit jaar. En voor een bepaald bedrag kan je de komende jaar de uitreiking meemaken. Nou, vanaf €20, maar meer kan natuurlijk ook. Ja, dat is duidelijk. Dat, ja? Als je meer wil geven, mag dat natuurlijk ook. Boek is ook te koop via de website? Nee. Dat gaat via Schrikmuseum dan andersom. Oh, en dan er waren exemplaren hier bij de boekhandel, op Veerplein onder andere, maar daar zijn ze niet meer te krijgen. Jan heeft er nog een paar liggen. Maar bij Jan Andersson zijn ze nog te koop. En als je er toch bent, kan je meteen dat museum even bezoeken, want het is een heel uitgebreid museum. Dus aanrader, ja, inderdaad, dat weten we. Jan Martijnissen, dankjewel voor het gesprek. I know if you could hear me, you'd say there's always two sides to every story. Here's mine. I found out I can't live without you. Op De Late Avond? Mail dan naar studio@delateavond.nl of ga naar de website www.delateavond.nl. If you're a cowboy, I would trail you. If you're a piece of wood, I'd nail you to the floor. You're a sailboat, I would sail you to the shore. If you're a river, I would swim you. If you're a house, I would live in you all my days. If you're a preacher, I'd begin to change my ways. but the chances we create always seem to ring more true. You took a chance on loving me, I took a chance on loving you. If I was in jail, I know you'd spring me. If I was a telephone, you'd ring me all day long. If I was in pain, I know you'd sing me soothing songs. Sometimes I believe in fate, but the chances we create always seem to ring more true. You took a chance on loving me, I took a chance on loving you. In darkness, you would lead me to the light. If I was a book, I know you'd read me every night. If you're a cowboy, I would trail you. If you're a piece of wood, I'd nail you to the floor. If you're a sailboat, I would sail you to the shore. If you're a sailboat, I would sail you to the shore. If you're a sailboat, I would sail. Katie Melua en If You Were a Sailboat. Ja, dat zou ik soms ook wel willen zijn. En daarvoor, om er even compleet te zijn, Hathaway, dat mag je op allerlei manieren uitspreken. En het nummer dat heette I Miss You. Nou, het drop er ook van af, mag ik wel zeggen. Het schiet alweer aardig op. Ik ga inpakken wegwezen. De volgende aflevering van dit programma is, zoals je wel zou mogen verwachten, morgen. Dan zit hier Bert de Wolf. Het schijnt, dat zijn geruchten hoor, even onder ons, dat zijn geruchten, dat hij morgen op zijn paard naar de studio komt. 100 kilometer per uur en niks harder. Nou, hoe dan ook. Ik wijs je nog even op onze website, delateavond.nl, delateavond.nl. Je stem gaat er bijna van overslaan en daar vind je heel veel informatie over dit programma. Je weet het hè, dit jaar 100 jaar radio. En bij de Beach Boys, daar hebben ze daar ook wel verstand van. Want dit nummer dat heet That's Why God Made the Radio. Tot de volgende keer. Doei! Capturing memories from afar. God made. That's why.